nocy migają dla ciebie. Wykorzystaj moment, inspirowany chwilą twoje ciało drutem, a parkiet gliną. Światła tej nocy migają dla ciebie. To impreza, więc baw się, delektuj tym, bo rano uleci jak gwiezdny pył. Czas dla nas, się rozchodzi fama po mieście. Chcecie tu, to bierzcie przejście. Zróbcie przejście, dupcie, bierzcie. Kolejne podejście na spontan. Godzina piąta, a ja w czterech kątach od rana. Na tyłku jeden koleś był tu. Mówił coś o kilku imprezach. Wiadomo, połowa z nich odpada, bo kurwa ile można siedzieć w pubach. Więc myślę, kilka wiadomości wyślę przez gadu, z podkreśleniem byle nie do pubu, byle nie na miasto, może na kwadracie, byle nie za ciasno. Też tak rozminiacie na starcie. 2-0 w portfelu i kilka kredytów na kilka numerów, więc dzwonię, zanim zawał mi utonie na fonie. Liczby wystukuje, trzeba zwerbować ciunie. Halo, kotku, jedziemy na melanż. Proszę cię tylko, dziś mnie nie lekceważ. Piękną sukienkę na ciało raz, flaga na maszt, parkiet jest nasz. Światła tej nocy migają dla ciebie. Wykorzystaj moment, inspirowany chwilą twoje ciało dłutem, a parkiet gliną. Światła tej nocy migają dla ciebie. To impreza, więc baw się, delektuj tym, bo rano uleci jak gwiezdny pył. To jest nocy czar, nocny rym, tak jest ten styl. Teraz ja na scenie, DJ składa beat. Klimat niecodzienny, a ty płyniesz w nim. Zobacz piękne panny, tyle blasku w nich. Flaga jest na maście, dzisiaj wszystkie masz je. Moja niunia ze mną, dzisiaj ja z nią tańczę. Jakaś inna panna, to nie dla mnie. Sama dobrze wiesz, przecież kotku znasz mnie. Przyjmij ten kurs i bierz swoją pannę. Później lądowanie w pełnej bąbli pannie. Taki jest ten czas, taki będzie właśnie. Zbijaj jeans tonikiem, jazda już na parkiet. Uśmiech pełen widać, stary niech nie zgaśnie. Imprezowy zapał, jazda zanim zaśniesz. Na głosowej poczcie słyszę, kocham cię. W niebo wzięty po tym już przejmuję ster. Jeszcze raz koteczku, nie lekceważ mnie. Chcę się w ciebie wtulić w pięknym blasku świec. O tym dzisiaj skarbie wieca. Razem popłyniemy, aż po nocy kres. Światła tej nocy migają dla ciebie. Wykorzystaj moment, inspirowany chwilą twoje